Ja, hallo? Ja, hallo, jeg tror det var Mette Rettebull Hansen med 5 pølser I 2 brød. Nei, det var vår musikalske gjest I Studio B, Dee Bridgewater med Night Moves. Ja, det høres helt ulogisk ut, synes jeg. Hva mener du nå, tror jeg ikke? Kan det være løsningen det da? Løsningen på hva da? Løsningen på konkurransen. Ja, konkurransen. Er det dem igjen? Jeg har jo sagt at vi ikke har hatt noen konkurranse enda, nå får de holde opp og ringe. Ja, men... Ja, hold opp!